सहनावतु सहनौ हुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शिवरार्थी महानुभाव, सांख्य दर्शन की कक्षा, चौथे अध्याय के सूत्रों को हम देख रहे हैं। कल देख रहे थे इतर लाभे अपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते है। पंचाग्नि के योग से इतर लाभ होने पर भी, अर्थात दूसरे अन्य लाभ होते हैं, लोक में प्रसिद्धि, विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, शरीर इत्यादि का सुंदर मिल जाना आदि आदि जो इतर लाभ हैं, वो होने पर भी आवृत्ति ही पुनः जन्म लेना पड़ता है, फिर से शरीर धारण करना पड़ता है जन्म श्रुते है, इसका प्रमाण श्रुति में मिलने से। ये पंचाग्नि क्या है, उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि का वहां लंबा विवरण दिया हुआ है, केवल इन अग्नियों के नाम में बता देता हूं। जो याग होते हैं उन यागों में इन पंचाग्नियों की स्थापना की जाती है, और जो परंपरा से ऐसे याग करने वाले लोग होते हैं वो अपने घरों में दैनिक अग्निहोत्री होते हैं। दैनिक अग्निहोत्री ऐसा मत मानिए जैसे हम आर्य समाज वाले अग्निहोत्र करते हैं, वो केवल एक दो समीधा अग्नि में चढ़ा देते हैं, उनका अग्निहोत्र पूरा हो जाता है इतने मात्र से। दार्स और पौर्णमास, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो थोड़ा सा विशेष करते हैं, उस विशेष में अलग से एक पुरोहित को बुलाते हैं और वहां उनकी वेदी बनी हुई होती है। वेदी का आकार बीच से सकरा और दोनों तरफ से चौड़ा होता है, जैसे तिकोना हो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुजों के कोनों को मिला देवें, दोनों तरफ से चौड़े और बीच से संकरे होते हैं, ऐसी वेदी होती है। उस वेदी में अग्नि जला करके चावल के आटे को पकाया जाता है, पका करके उसका लड्डू जैसा बनाया जाता है, और उस लड्डू जैसे के टुकड़े काट करके फिर उसमें आहुति दी जाती है। तो वहां अग्नियों की स्थापना की जाती है, उसी अग्नि में ही आहुति दे कि कोई और वेदी में, जो जिस अग्नि में पकाया उसमें नहीं, अलग से एक वेदी बनी हुई होती है उसमें आहुति देते हैं, उसको चरु कहते हैं। जो चावल का बनाया जाता है और बनने के बाद उस चरु की आहुति दी जाती है, और उसमें एक पुरोडास नाम दे दिया जाता है, उसका लड्डू जैसा बन गया तो उसका नाम पुरोडास हो जाता है, और उसको जो पकाया जाता है, जिनके ऊपर पकाया जाता है उसको कपाल कहते हैं। टुकड़े होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, जैसे ठेगरे हो जाते हैं मटका टूटने के बाद, उन कपालों के ऊपर रख के पकाया जाता है। अलग अलग वो जो मैं कह रहा था क्रिया प्रधान होता है, वहां सारी की सारी छोटी छोटी क्रियाएं करते रहते हैं। तो वहां पांच अग्नियों की स्थापना होती है, उन वेदियों का आकार भी अलग अलग होता है, कोई अर्ध चंद्राकार वेदी दिखाई देगी आपको, कोई गोल दिखाई देगी, अलग अलग वेदियों की आकृति देखने को मिलती है। तो उन पंचाग्नियों में एक अग्नि का नाम है दक्षिणाग्नि, दूसरी अग्नि का नाम है गार्हपत्य अग्नि, तीसरी अग्नि का नाम है आह्वनीय अग्नि, चौथी अग्नि का नाम है सभ्य अग्नि और पांचवी अग्नि का नाम है अवस्थ्य अग्नि। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आह्वनीय अग्नि, सभ्य अग्नि और अवस्थ्य अवसथ्य अग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि जो होती है, जो घर में अग्नि है जिसमें हम पाक क्रिया करते हैं, पाकशाला की अग्नि को गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। सभ्य अग्नि जहां हमारी बैठक बैठक होती है वहां जो अग्नि रखी जाती है उसको सभ्य अग्नि कह देते हैं। ऐसे ही अलग अलग अग्नियों के नाम दिए हैं। आहुति जहां दी जाती है दक्षिणाग्नि में वहां आहुति देते हैं। आग तो आग है, सारी की सारी आग अग्नियां एक ही जैसी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग नाम दे दिए, वही कर्मकांड का विषय है। तो ये पंचाग्नि योगतः इतर लाभे अपि आवृत्ति ही जन्म श्रुते है। पंचाग्नि के योग से यज्ञ याग इन पांच अग्नियों को लेकर के जब करते हैं तो उससे इतर लाभ तो अवश्य होता है। जो कहा स्वर्ग कामो यजीत, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति यज्ञ करे, और ऋषि दयानंद जी ने स्वर्ग की परिभाषा दी आर्यदेश रत्नमाला में, जीव को सुख विशेष और सुख की सामग्री का प्राप्त होना स्वर्ग कहलाता है। अर्थात सुख विशेष और सुख की सामग्री प्राप्त हो जाती है, वही स्वर्ग है। तो इन यज्ञ यागों से निश्चित रूप से ये चीजें तो मिलती ही हैं। ऋषि दयानंद जी का जो यज्ञ है उससे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो याग करते हैं उसमें कोई पुण्य की दृष्टि से तो हम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि करते हैं तो धुआं ही उठता है, वो धुएं से और प्रदूषण होता होगा, क्रियाएं मात्र विशेष होती हैं। नासिक में एक बहुत बड़ा सोम याग हमने देखा था, उसमें तो उन्होंने विशेष किया था, जो मुख्य याग था उसमें तो यही धुआं हुआ और थोड़ी सी आहुतियां और क्रियाएं करते रहते थे, लेकिन एक समय सायंकाल उन्होंने लगभग 8 फीट गहरा और लगभग 8 फीट चौकोर चारों तरफ से इतना कमरे जैसा बना दिया था खोद करके, उनकी दीवारें बना रखी थी, अपने हवन कुंड थोड़े से तिरछे होते हैं, उन्होंने पूरा सीधा ही बना रखा था। तो उसमें लगभग एक साथ वो 2-3 क्विंटल लकड़ियां डालते होंगे, अग्नि जला देते और सायंकाल विशेष मंत्र बोल करके गर्म घी करके बाल्टी भर करके दूर से ही फेंका करते थे। जब चारों तरफ से बाल्टी भर भर के घी डलता था तो वो अग्नि लगभग 25-30 फीट ऊंची जाती थी, इतनी बड़ी लपटें उठती थी, लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे। तो वो तो विशेष उसमें होता था, बाकी तो वो क्या पुण्य होता होगा उनको, इन क्रियाओं का क्या पुण्य मिलता है वो अलग बात है। ऋषि दयानंद जी ने जो यज्ञ की पद्धति दी है उससे अधिक पुण्य लगता है। पंचाग्नि है जो ये वैदिक है, हाँ वैदिक शास्त्रों में ही इनका वर्णन है, इसलिए तो इस दर्शन में भी पंचाग्नि योगतः सूत्र ऋषि ने डाला। यदि वैदिक नहीं होता तो यहाँ सूत्र में भी नहीं देते, वैदिक है। कार्य की दृष्टि से इनके अलग अलग नाम हैं, बाकी तो एक ही अग्नि तो अग्नि ही है। वे लोग जो याग करते हैं अग्नि की स्थापना करने के बाद उस अग्नि को बुझने नहीं देते, माने 25-25, 50-50, 100-100 साल तक वही अग्नि चलती रहती है परंपरा से। उसको किया, करने के बाद दबा दिया जाता है, दबाने के बाद अगली सुबह फिर उसी को कुरेद करके उसी को सुलगाते हैं और फिर से उसको उसी में यज्ञ करते हैं। कुछ राख को हटा देते हैं, ऐसी युक्ति से दबा देते हैं कि बनी रहे सुबह, बना रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस अग्नि को रख नहीं सकते, तो एक विकल्प उन्होंने बना रखा है। जिन गुरुजी से हमने मीमांसा पढ़ा था तो उन्होंने अपने बेटे को अग्निहोत्री की उपाधि दे दी थी, तो अब उस अग्नि को कैसे बनाए रखे, ये तो इंजीनियर है, नौकरी करनी है, एक अग्नि कैसे बचे। तो उन्होंने एक विकल्प बना रखा है कि संविधा में उस अग्नि का प्रतिष्ठान कर देते हैं, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऐसा ही कुछ उन्होंने विकल्प बना रखा है कि संविधा के अंदर मंत्र बोल दिया, मंत्र बोल दिया तो इसमें अग्नि प्रविष्ट हो गई है, अब उस परंपरा वाली अग्नि को रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने विकल्प बना रखा है, जो वैसे ही लगता है पौराणिक वही है, वैसा ही वही पौराणिक है बिल्कुल। उनमें विशेषता ये थी, जिन गुरुजी से हमने मीमांसा पढ़ा वो आर्य समाजियों को स्वीकार कर लेते थे, दूसरे वहां जो ब्राह्मण पंडित होते थे वो केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, दूसरे लोगों को नहीं पढ़ाते थे। और मैसूर, कर्नाटक मैसूर में विशेष करके आर्य समाजियों से तो वे लोग थोड़े से कटते हैं ही। एक चेन्नई में बहुत बड़े मीमांसा के पंडित हैं, बहुत योग्य विद्वान हैं संस्कृत के शास्त्रों के, आचार्य सत्यजीत जी ने उनसे संपर्क किया तो पहले तो उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन वहां गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी परंपरा केवल ब्राह्मणों को पढ़ाने की है, मैं दूसरों को नहीं पढ़ा सकता, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। और ये जो थे ये आर्य समाजियों को स्वीकार कर लेते थे और अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, विशेषता ये थी पौराणिक तो थे लेकिन महर्षि दयानंद जी का जो वेद भाष्य है उस वेद भाष्य का अनुवाद उन्होंने कन्नड़ में किया, जो कर्नाटक प्रतिनिधि सभा ने छपवाया वेद भाष्य महर्षि दयानंद जी का, तो उन्होंने जो हिंदी भाग था उसका अनुवाद कन्नड़ में किया, थोड़ा उनके अंदर आर्य समाज के प्रति झुकाव है, बाकी अपनी पौराणिकता वो नहीं छोड़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि साधक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए संसार में, सूत्र बनाया, बोलेंगे विरक्तस्य हेयहानम् उपादेय उपादानम् हंस क्षीरवत्। विरक्तस्य, विरक्त का क्या व्यवहार हो संसार में, हेयहानम्, हे को हान करने वाला हो, उपादेय का उपादान करने वाला हो, अर्थात जो चीज जो विषय छोड़ने योग्य है उनको छोड़ देवे और पकड़ने योग्य जो विषय है उनको पकड़ लेवे। ये साधक व्यक्ति की जब तक प्रवृत्ति नहीं होती वो साधना में उन्नति प्रगति नहीं कर पाता। कैसे, हंस क्षीरवत्, जैसे हंस के सामने पानी मिला हुआ दूध रखा हो तो हंस पानी को छोड़ देता है और दूध दूध को पी लेता है। अब कैसे हंस होते होंगे, कैसे हंस हैं वर्तमान में, शायद किसी ने देखा हो, किसी ने दूसरी भी कल्पना की है कि जो कमल नाल होती है उस कमल नाल में पानी और दूध जैसी चीज लिक्विड होता है, वो हंस अपनी चोंच उसमें डाल करके वो दूध जैसी चीज को तो ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। वो भी एक दंत कथा है, और ये तो है ही कि जहां दूध और पानी मिला हुआ रखा हो तो हंस में ही ये योग्यता है कि पानी पानी को छोड़ देता है और दूध दूध को पी लेता है। ऐसे ही जो साधक व्यक्ति है उस साधक व्यक्ति को संसार में से क्या लेना है और क्या छोड़ना है ये विवेक हो जाना चाहिए। महर्षि मनु ने हमारे लिए विधान किया, विधान क्या किया, चार पांच योग्यताएं लिखी हैं कि हम उस तत्व को सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक बनाया है महर्षि दयानंद जी ने, उसी श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश के चौथे पांचवें समुल्लास में दिया है सन्यासियों के कर्तव्य कर्म गिनाते हुए। अहिंसया इंद्रिय संगई वैदिकई कर्म भी तपश्चरणैश्च उग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। लिखा साधयन्ति इह तत्पदम्, इसी संसार में प्राप्त कर लेते हैं उस पद को। उस पद को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, अहिंसया, अब साधक के लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि अहिंसा के द्वारा वो पद प्राप्त हो सकता है, हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या चीज आ गई और छोड़ने योग्य क्या चीज आ गई? हंस क्षीरवत। हंस के समान हम हिंसा को छोड़ते हैं और अहिंसा को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साधयन्ति तत्पदम, उस परम पद को प्राप्त करेंगे। अहिंसा और हिंसा, हम इस अहिंसा की परिभाषा योग दर्शन के आधार पर जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। लौकिक व्यवहार में हम कैसे अहिंसा का पालन करते हैं, राजा के लिए ये अहिंसा किस प्रकार से स्वीकार करने योग्य है, माता पिता के लिए अहिंसा किस प्रकार से स्वीकार करने योग्य है, अपनी अपने स्तर को देख करके यदि अहिंसा को देखेंगे और वैसा प्रयोग करेंगे अधिक उन्नति होती है। यदि बौद्धों वाली अहिंसा को राजा अपना लेगा देश नहीं चलेगा, यदि वैसी अहिंसा को माता पिता अपना लेंगे तो बच्चों का सुधार नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि ने जिस अहिंसा को कहा है, जिस व्यक्ति ने संसार से विरक्ति ले ली है, विरक्ति लेने के बाद मन वचन और कर्म से हिंसा को छोड़ देना, वो उस स्तर पर पूरी तरह होगा। राजा जो होगा, गृहस्थी जो होगा, उसको देश को चलाने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए कहीं न कहीं मन्यु करना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा बदलाव करने के लिए। तो अहिंसा या इंद्रिय संगई ही, अब हमें क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है? इंद्रिय असंगई ही, जो इंद्रियों का असंग करता है वो परम पद को प्राप्त होता है, और जो इंद्रियों के संग में रहता है, इंद्रियों के सुख देने के लिए लगा रहता है, वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब छोड़ना क्या है पकड़ना क्या है पता लग जाएगा। तो यही बात कही है, विरक्त जो हो गया है वो हे को छोड़ता चला जाए और उपादेय का ग्रहण करता चला जाए हंस के समान। आगे सूत्र बनाया, बोलिए, लब्धादि अतिशय योगात तद्वत। लब्धातिशय माने लब्ध कहते हैं प्राप्त कर लिया है जिसने, अतिशय रूप से पूरी रूप से, यहां शब्द इन्होंने दिया पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है जिसने, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है जिस व्यक्ति ने। क्या कहा? योगात। यदि हम तत् योगात जोड़ लेवें तो उसके योग से क्या होगा? विवेक प्राप्ति हो जाएगी। संसार में जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि हम उस व्यक्ति का संग करने लग गए तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा। योग दर्शन में मन को प्रसन्न करने के लिए एक सूत्र दिया, सूत्र देखो दिमाग से तत्काल फिसल गया, वहां दिया है संस्कृत से ही गया है, सब जगह संस्कृत से ही गया है, वीतराग विषयम वा चित्तम। सूत्र वहां योग दर्शन में मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय कहे, एक उपाय कहा है वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात जो वीतराग, जिनका राग चला गया है जिन लोगों का, उन लोगों के विषय में चिंतन करने से भी मन प्रसन्न होता है। और यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनका राग भी चला गया है और जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे लोगों के संग से क्या होगा? हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि साधना में व्यक्ति प्रगति करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों से ही बातचीत करे, ऐसे ही शास्त्र पढ़े जिनसे उनके मन के अंदर प्रशांत भाव, सात्विक भाव पैदा होते हों, ज्ञान की प्राप्ति होती हो, यदि ये करता है तो अधिक उन्नति होगी। और यदि संसार के लोगों के पास बैठता है, सांसारिक लोगों से संपर्क रखता है और साधना भी करना चाहता है, दोनों काम नहीं चलेंगे। इसलिए कहा, लब्धातिशय योगात, जिसने ज्ञान की प्राकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, उनके योग से तद्वत, जैसे विरक्त व्यक्ति हंस के समान उपादेय को प्राप्त कर लेता है और छोड़ने योग्य को छोड़ देता है, ऐसे ही इनके संग से हम भी उपादेय को प्राप्त कर लेंगे और छोड़ने योग्य को छोड़ देंगे। वो लिखते हैं वीतराग, वीतराग संत महात्मा प्रभु आश्रित। अब ये तो परीक्षण का विषय है कि राग चला गया था या नहीं चला गया था। जो ऋषि लोग होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, निश्चित रूप से राग तो चला जाता है। अब वो कितनी साधना के ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे, वो है हम लोग किसी के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं तो उनको मान प्रतिष्ठा तो देते ही हैं। और महात्मा प्रभु आश्रय जी, ये तो था कि वो साधक थे, भक्त थे, भक्ति विशेष तो थी उनमें। आचार्य जी, ये दोनों सूत्र में अंतर क्या है? जो 23 और 24 है उसमें भी विरक्त की बात की और इसमें भी लब्ध आती है, वो भी विरक्त है। हाँ, वो दोनों विरक्त अलग है कि क्या है? नहीं, इस अंतर ये है कि पहले में कहा कि जो विरक्त है, विरक्त लेने योग्य लेता है और छोड़ नहीं योग्य का छोड़ देता है। दूसरे में कहा कि जिस जो विरक्त हो गया है, जिसने ज्ञान की प्राकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, तद योगात, उसके संग से, उसके संग से कोई तीसरा व्यक्ति है, तदवत, उसके समान ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। अर्थात जैसे उसने छोड़ने योग्य को छोड़ा है, प्राप्त करने योग्य को प्राप्त किया है, ऐसा ही उसके संग, जो संग करेगा उसको भी ऐसा ही होने लगेगा। तो तद योगात विशेष है यहाँ, उसके योग से। आगे बोलिए, न कामचारित्वम रागोपहते। हाँ, एक छुट गया, नहीं सुखवत इसमें है नहीं, है नहीं, इतना आपके में है, आपके में है नहीं, अगला नहीं पढ़ा, इनके में लिखा हुआ है, इनका पर्चा अलग है, अलग है, इनके में है। उदयवीर शास्त्री जी ने इस सूत्र में सुखवत को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यहाँ भी जिसने भी ये लिखा हुआ है तो इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। तो कह रहे हैं कि कामचारित्वम राग रागोपहते, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म जिज्ञासु है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तो वो किन लोगों से व्यवहार करे? कामचारित्वम कहते हैं यथेच्छा, स्वेच्छा से जब कोई मन में आया वही करने लग जाए, ऐसा कामाचार नहीं है, स्वेच्छा नहीं होनी चाहिए उसकी। कौन सी? वो राग उपहते, अर्थात जो लोग राग आदि से ग्रसित हैं, राग द्वेष से ग्रसित हैं, उनके पास स्वेच्छा से आना जाना न करे। यदि आना जाना योग साधक उनके साथ करेगा तो उनके गुण दोष उसके पास आएंगे और साधना में बाधा बनेगी। जब व्यक्ति साधना करने लगता है, पूज्य स्वामी जी महाराज का अनुभव आप शिविरों में सुनते रहे होंगे, क्या कहते थे कि जब विशेष स्थिति प्राप्त किए हुए थे, लेकिन जैसे ही ढिलाई आती और लोगों के संपर्क में आते तो क्लेश सताने लग जाते थे, ऐसा कुछ बोला करते थे, क्लेश सताने लगते थे, फिर वही अपने एकांत में, अपने गंभीर अवस्था में अंदर मुड़ जाते, फिर ठीक हो जाते। ये स्थिति क्यों होती थी? क्योंकि अकेले रहते हैं, अब मन को उसी में लगाए रहते हैं तो प्रशांत स्थिति है, और उसको छोड़ करके ऐसे लोगों में थोड़ा घुलना मिलना होता है, वो स्थिति गिरती है। और जो संवेदनशील साधक होता है वो तत्काल अपनी उस स्थिति को पकड़ता है कि पहले क्या थी और अब क्या हो गया, वो फिर से पीछे हटेगा और अपनी उसी स्थिति में जाएगा। तो जो राग द्वेष करने वाले लोग हैं उनके बीच में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनके गुण दोष हमारे अंदर आएंगे और हम साधना में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि जो ज्ञान पिपासु ब्रह्म पिपासु व्यक्ति है वो स्वेच्छा से कहीं भी नगर में किन्हीं गृहस्थियों के घरों में उनके बच्चों के पास उठना बैठना बातचीत करना आदि न करे। अनेक सारे साधु सन्यासी देखने को मिलेंगे, वैसे तो साधना करते हुए दिखेंगे लेकिन जहाँ कहीं पार्टियों में विवाह शादियों में जैसे बड़े बड़े लौकिक फंक्शन होते हैं वहाँ जाकर के उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बैठते हैं, उन्हीं में घुल मिल करके वैसी ही बातें करते हैं, वो स्तर नहीं बनेगा उनका। बहुत सारे लोग देखे हैं उनके बच्चों में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे परिवार के लोग हों। गृहस्थियों को निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि एक साधु आकर के एक सन्यासी आकर के हमारे परिवार में परिवार जैसा बनकर के रह रहा है, निश्चित रूप से गृहस्थियों को अच्छा लगेगा लेकिन उसके लिए खतरा है। इसलिए महर्षि दयानंद जी का क्या था, ऋषि दयानंद जी कभी भी किसी नगर में नहीं ठहरे, किसी घर में नहीं ठहरे। राजा के वहां जोधपुर गए, जोधपुर गए तो फैजुल्ला खां की कोठी में ठहरे, वहां बाग था और एकांत था। पूरा जीवन उनका ऐसा मिलता है कि वो कभी ऐसे स्थानों पर नहीं ठहरे। उनका ये था कि बाहर ठहरना है, मसूदा के अंदर 6 महीना रहे थे। मसूदा अजमेर जिला में ही है, ब्यावर के पास में। वहां के राव राजा थे एक, उनको पढ़ाया करते थे। 6 महीना मसूदा में रहे तो महल में कभी नहीं ठहरे, रात महल में नहीं गुजारी। एक पहाड़ी है, जब आप कभी जाएंगे उस पहाड़ी के ऊपर राजा ने अलग से एक कुटिया बनाई थी, उस कुटिया में अकेले रहते थे पहाड़ी के ऊपर। आज भी वो कुटिया है, खंडर बन गया है, टूट फूट गई है। निकट में ही छोटी सी यज्ञशाला बनवाई थी जहां स्वामी जी यज्ञ किया करते थे। माने इतने बड़े सन्यासी होकर के भी यज्ञ नहीं छोड़ते थे, यज्ञ करते थे। और उसी मसूदा की पहाड़ी के ऊपर लगभग स्वामी दयानंद जी ने 200 जैनियों को शुद्ध किया था, अर्थात लगभग 200 जैन संप्रदाय के लोगों को वैदिक धर्मी बनाया था। तो ऋषि दयानंद जी का तो पूरा जीवन है कि वो कभी भी ऐसे स्थानों पर नहीं ठहरे, ऐसे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना उनका नहीं रहा। अपने एकांत में जहां तक उनको था ब्रह्म के लिए सारा चिंतन जीवन उनका था। तो ऋषि दयानंद जी का और भी पढ़ते हैं, आज सुबह सुबह ही मुझे वो याद आ गया और लग रहा था कि हम कितने अच्छे कमरों में सो रहे हैं, सारी सुरक्षा सारी व्यवस्था मिली हुई है तो भी हम साधना नहीं कर पा रहे। और ऋषि दयानंद जी कहाँ ठहरे, आबू पर्वत में एक गुफा है, उस गुफा में रह करके योगाभ्यास किया करते थे। जहां न खाने की चीजें हैं, न ओढ़ने पहनने की चीजें हैं, न बिस्तरा है, उसी पत्थर के ऊपर सो जाते हैं, वही उसी गुफा में रह करके योगाभ्यास करते थे। कभी आप जाएंगे तो उस गुफा अंदर गहरी है, उस गहरी गुफा में एक पानी का कुंड सा भी है, बहुत स्वच्छ पानी है, पहाड़ों का पानी रिश्ता रहता है। तो कल्पना करके देखते हैं कि हमारे लिए तो सारी सब कुछ सुविधा होते हुए भी हम साधना उपासना वो विशेष नहीं कर पा रहे। और एक ऋषि दयानंद जी थे कि जंगल में उस समय तो और ज्यादा जंगली जानवर थे, आज तो बस्ती बढ़ती चली गई, भालू बहुत हैं वहाँ अभी भी बहुत भालू हैं और दूसरे जानवर, लेकिन स्वामी दयानंद जी भय नहीं लगता, उनका तो एक ध्येय था, अर्थात ऐसे लोगों में जाकर के साधना नहीं की। ये गुफा गुरुकुल के पास है, गुरुकुल से थोड़ा सा दूर है, कभी जाएं तो देख करके आइएगा। हाँ, माउंट आबू, आबू पर्वत ऊपर जो है वहाँ गुफा है, वहाँ है। हाँ है, पौराणिक बैठ नहीं गया है। हाँ, वो थोड़ा वैसे तो कोई पौराणिक ने कुछ त्रिशूल वर्शूल तो गाड़ दिया है लेकिन रहते नहीं वहाँ, कब्जा कर लेते हैं वो, ऐसे स्थानों पर घुस जाते हैं वो है। आप वहाँ उज्जैन में जाएंगे तो उनकी भर्तरी हरि जी की गुफा भी है, वहाँ अंदर जाएंगे तो पौराणिक साधु ही बैठे हुए हैं केवल धन हरण के लिए। तो कामाचार साधक के लिए नहीं है कि वो जहां तहां स्वेच्छा से घूमता रहे, यदि अति आवश्यक है जाना ही पड़ता है तो उसके लिए जा सकता है, अन्यथा योग साधना करने वाला व्यक्ति अपने एकांत में रह करके साधना करे। कामाचार ये आत्मजिज्ञासा रूप के असुर है, कामाचार का अर्थ होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से ही वो। हाँ ये योग साधना का आप बता रहे हैं, अभी बात हो गई जैसे हम लोग गृहस्थी हैं और योग साधना के लिए हम इच्छुक हैं, तो गृहस्थी में रहते रहते तो आपने बताया कि राग द्वेष का एक्शन रिएक्शन तो आता ही है, और हमारे परिवार जो सदस्य लोग होते हैं वो सभी तो योग साधना नहीं करते, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जी, उसमें समन्वय बनाना होता है बहन जी। यदि हमें साधना करनी ही है तो अपने मन को इस प्रकार से बनाना ही होगा कि दूसरे व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचते हैं, दूसरे व्यक्ति जो क्या बोलते हैं, उसको अपना मन को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा कि हम वहां रहते हुए भी साधना कर सकें, और पूरी तरह से जो हम योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं इतनी हमारी योग्यता नहीं होती कि वहां रहते हुए हम वैसी उन्नति प्रगति कर सके, इसके लिए तो निकलना ही पड़ता है। ऋषि लोग क्यों जंगलों में चले जाते थे, राजा लोग भी राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ लेकर के जंगल की ही शरण लिया करते थे। यदि उत्तम स्थिति प्राप्त करनी है तो वो तो छोड़ना पड़ता है, वहां जितना हमारा हो सके उतना करते रहना चाहिए। परिवार में तो बाधाएं आएंगी ही, राग द्वेष तो रहता ही है। आगे सूत्र बनाया, गुण योगात बंधः सुखवत्। करें कि गुण के योग से बंधन को प्राप्त हो जाता है, सुख के समान, तोते के समान। जैसे साधक व्यक्ति सांसारिक लोगों से मिलता है, सांसारिक लोगों से मिलेगा तो उनके अंदर गुण भी दिखेंगे और उन गुणों के योग से वो बंधन में पड़ जाएगा। यदि प्रारंभ में होता क्या है, हम गुरुकुल वाले, गुरुकुल वालों को इस वेशभूषा में ऐसे रखा जाता है, आचार्य अपने सानिध्य में अपने नियम कानूनों में रखता है, और अनेक सारे देखे कि जो गुरुकुल से छूटने के बाद ज्यादा फैशन करेंगे। गुरुकुल वाले जो अच्छे हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रायः देखा कि गुरुकुल से निकले निकले तो एक साधारण व्यक्ति है उसकी अपेक्षा ये ज्यादा फैशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण उसका बहुत ज्यादा बन जाता है, गुरुकुल में देखा नहीं था और वहां गया तो चकाचौंध देखी, उससे इतना प्रभावित हो गया कि स्वयं ही फंस गया। कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। गुरुकुल में तो जबरदस्ती नियम है इसलिए बैठना पड़ता है। जिनके अंदर संस्कार हैं उनको आचार्य कहे न कहे वो तो उपासना करेगा ही करेगा, यज्ञ में आएगा ही आएगा, और वो यहाँ से जाने के बाद भी अपनी दिनचर्या को संभाल करके रखता है, लेकिन जब तक अंदर बैठा नहीं है और दबाव में कर रहा है बाहर जाकर के तो वही होगा। तो उन गुणों के योग से और ज्यादा बंधन में चला जाता है, इसलिए कहा कि साधक व्यक्ति एकांत में रहे, वहां जाएगा तो गुण चकाचौंध देखेगा तो उनसे प्रभावित होगा तो बंधन में पड़ जाएगा। कैसे? सुखवत, तोते के समान। जैसे तोते में कुछ विशेषता देखते हैं, विशेषता देख करके तोता बंधन में आ गिरता है, पिंजरे में बांध दिया जाता है। इन्होंने अर्थ किया है, इनका पढ़ लेते हैं। जैसे तोता सुंदर रूप और मधुर वाणी आदि गुणों के कारण लोहे के पिंजरे में बद्ध हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष संसारी पुरुषों के साथ अधिक संपर्क करने से उनके गुण राग द्वेष अथवा सत्व रज तमस से अभिभूत होकर राग रूपी पिंजरे में बंध जाता है। बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे और हम जैसे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं अनेक बार जब बाहर निकलते हैं जाते हैं, यदि सावधान नहीं रहते तो प्रभाव पड़ता ही है और वो प्रभाव पड़ता है उस समय प्रभाव पड़ा और बाद में यदि हमने ध्यान दिया और ध्यान दे करके उसको दूर नहीं किया तो वो संस्कार और बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी कि इन कपड़ों को उतार करके हमारे जैसा व्यक्ति भी एक साधारण पैंट पजामा पहने हुए मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति इतना अच्छा था, इतना साधक था, सब कुछ छोड़ रखा था और आज हो क्या गया, क्यों हो गया? क्योंकि उनके गुण से, गुणों के योग से प्रभावित होते रहे, धीरे धीरे ध्यान नहीं दिया, संस्कार बनते चले गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ खड़ी होती है कि ये रास्ता बहुत दुखदायी दिखने लगता है और संसार का रास्ता सुखदायी दिखने लगता है। इतनी बड़ी ऊंची अवस्था होते हुए भी ये छोड़ छाड़ करके विवाह करके रहने लग जाएंगे। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे जो कहा करते थे कि भाई हमने आश्रम तो सारे किए लेकिन क्रम बिगड़ गया। क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन क्रम क्या बिगड़ा? पहले ब्रह्मचारी थे, फिर संन्यास ले लिया, फिर गृहस्थी बन गए, क्रम बिगड़ गया। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि शुरू में तो हमारी भावना ठीक रहती है, अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन जब संसार के संपर्क में आते हैं सावधान रहते नहीं और उनसे प्रभावित होते हैं चले जाते हैं। यही सूत्र में कहा है। और कहा, बोलिए, न भोगात राग शांति मुनिवत्। भोगात राग शांति ही न करें कि भोग भोगने से राग की शांति नहीं होती। मुनि के समान दो चीजें होती हैं, एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। इच्छा और आवश्यकता में दिन रात का अंतर है। आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न तो हो सकती और न ही कर सकते हैं। आवश्यकताएं सीमित हैं और इच्छाएं अनंत हैं, असीमित हैं। इच्छाएं इतनी हैं, बढ़ती चली जाएंगी, रुकेंगी ही नहीं, लेकिन जो आवश्यकता है हमारी, आवश्यकता है सर्दी आने लगी तो हमें स्वेटर चाहिए, कपड़े चाहिए, आवश्यकता है। और एक स्वेटर से, दो स्वेटर से काम चल सकता है, वो आवश्यक है, लेकिन इच्छा क्या बन गई? 10, 20, 50, 100 होने चाहिए। केवल स्वेटर नहीं, जैकेट होनी चाहिए, जैकेट नहीं कोट होने चाहिए, और कुछ होना चाहिए। इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, इच्छाएं रुकती नहीं है। इसलिए कहा, भोगात राग शांति न, इच्छाओं को बढ़ाने से, भोग भोगने से राग की शांति नहीं होने वाली। मुनि के समान महर्षि मनु ने क्या लिखा? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, न जातुः कामः कामानाम् उपभोगेन सम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कह रहे हैं कि कामनाओं को भोगने से कामनाओं की शांति नहीं होती। क्या होता है उससे? तो ये होता है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और जल उठती है, ऐसे ही कामनाओं को भोगने से कामनाएं और भड़कती हैं। तात्कालिक रूप से ऐसा लगता है कि शांत हो गई, लेकिन एक गहरा संस्कार छोड़ करके गई है। अब दूसरी बार जब उठेगी वो कामना तो पहली बार से अधिक प्रबल होकर के उठेगी। हम छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन संस्कार डाल लेते हैं अंदर, और जब संस्कार डाल लिया तो वो संस्कार आगे चल करके निश्चित रूप से परेशान ही करेगा, उसी तरफ आकर्षण बनाएगा। एक विचारक आपके देश में हुए, दार्शनिक बुद्धि के हुए हैं, वैसे तो ये नहीं कहेंगे कि मूर्ख था वो व्यक्ति, विद्वान था, ओशो माने समझदार है, बुद्धिमान है, दार्शनिक है, सारा सब कुछ होते हुए सिद्धांत क्या है, ऋषि कह रहे हैं कि भोगात राग शांति न, भोग भोगने से राग की शांति नहीं होने वाली, लेकिन वो कह रहा है कि जो इच्छा जगती है भोग भोगने की, पहले उस इच्छा को खत्म कर लो, पहले उस भोग को भोग लो, फिर अपने आप समाधि की तरफ चले जाएंगे। ऋषियों को यदि पढ़ा हुआ होता, महर्षि दयानंद जी की उन्होंने यदा कदा निंदा ही की है, उनके जो प्रवचन बोलते रहे और लिखते चले गए लोग, आज सबसे अधिक यदि पुस्तक शायद प्रवचनों की हो तो उनकी है। उनकी किताबों में जहां तहां आपको स्वामी दयानंद और आर्य समाज की निंदा मिलेगी, क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद ऋषियों के पक्षधर हैं और वो ऋषियों को मानने वाले नहीं हैं। एक बार इनके आश्रम में हमारे प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी गए थे, इनसे मिले नहीं, जान पूछ करके नहीं मिलके आए, और ये उस समय वहीं थे, ओसो वहीं था पूना में, पूना में इन केवल आश्रम देख करके लौट करके आ गए, इसको पता लग गया, पता लग गया तो जब इसका व्याख्यान हुआ था सत्यव्रत सिद्धांतालंकार की निंदा ही की, ये उनको पता लग गया था कि उपनिषदों का भाष्य किया है, एकादश उपनिषद आदि का जो धारा प्रवाह उन्होंने व्याख्यान किया है वो सारी विशेषताएं उनको पता लग गई थी, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब में स्पष्ट रूप से और प्रवचन में उनकी सीडी में भी मिल जाएगा, वो निंदा ही करते रहे, क्यों? क्योंकि जो ऋषियों के पक्षधर हैं वो तो कहते हैं भोगात राग शांति न, भोग भोगने से राग की शांति नहीं होगी, मुनिवत मुनि के समान उन्होंने प्रवचन दिया, और पुस्तक क्या मिलती है उनकी, संभोग से समाधि। अब नाम ही कैसा रख रखा है, वो ये कहते हैं कि शरीर का भोग भोगो और इस शरीर के भोग भोगने से समाधि मिलेगी, ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य के पालन करने से समाधि तक व्यक्ति जाएगा, उनका सिद्धांत बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। तो मुनिवत कहते हैं कि कोई साधक व्यक्ति, कोई मुनि कुटिया बना करके साधना किया करता था, एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ था, अचानक नदी में एक क्रीड़ा देखी, एक मछली अपने पूरे परिवार के सहित खेल कूद रही थी, कभी बच्चे मछली के ऊपर आ जाएं, कभी पीछे चले जाएं, बड़ी मस्ती सी मार रहे थे। उस परिवार को देख करके मुनि के अंदर दबे हुए संस्कार जग गए, दबे हुए संस्कार जग गए, इतना प्रभावित हुए कि देखो गृहस्थ में कितना आनंद है, ये मछली बच्चों के साथ कितनी प्रसन्न है, कितने आनंद युक्त है। मुनि ने अपना आसन छोड़ा, राजा के दरबार में चले गए, राजा ने जब मुनि को देखा तो राजा खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर कोई आदेश, मुनि ने कहा कि तुम्हारी इकलौती कन्या है उससे विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि मेरा अहोभाग्य, एक ऋषि के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, राजा लोग भी बड़े विशेष उदार होते थे, विवाह कर दिया, और कहते हैं कि उस मुनि ने वर्षों तक भोग भोगा, भोग भोगने के बाद अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि भैया भोग भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती, भोग भोगने से तृप्ति नहीं होगी, वही मुनिवत यहाँ ऋषि कपिल ने डाला है, उस मुनि की कथा सुनी देखी होगी, तो मुनिवत यहाँ संसार में हम कितना भी भोग भोगें शांति नहीं होगी। अगला सूत्र बनाया, बोलिए दोष दर्शनात् उभयोः, कैसे विवेक जगेगा, वो भयो हो दोनों के दोष दर्शनात, दोष देखे जाने से, दोनों के यदि हम दोष देखने लग जाते हैं तब हमें विवेक की प्राप्ति होगी। दोनों के कौन कौन से यहाँ दिया है भोग्य और भोक्ता। भोग्य में दोष देखें और भोक्ता में भी दोष देखें। भोक्ता कौन? जीवात्मा। भोग्य कौन? ये संसार, ये विषय। जीवात्मा के तो दोष ये दिखते हैं कि ये अविद्या में ग्रसित हो जाता है और जन्म मरण के बंधन में चक्कर लगाता ही रहता है, ये दोष दिखता है। और इस संसार के विषयों में निश्चित रूप से कोई भी संसार का विषय स्थिर नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, इसके अंदर विकार होता रहता है, और किसी भी संसार के विषय में पूर्ण तृप्ति नहीं है। संसार के विषय में क्या दोष है? सबसे बड़ा दोष ये है कि ये संसार का विषय पूरी तरह से हमें तृप्त नहीं करता। पूज्य स्वामी जी महाराज कभी उदाहरण दिया करते थे कि जब व्यक्ति रसगुल्ले से बहुत प्रेम करता है, रसगुल्ला बहुत ज्यादा अच्छा उसको लगता है, जिस व्यक्ति का रसगुल्ले के प्रति बहुत गहरा अनुरक्ति है, उस व्यक्ति के सामने रसगुल्ले रखे, उस व्यक्ति ने एक रसगुल्ला खाया, बहुत रस आया, बहुत ही आनंद आया, दूसरा खाया फिर आनंद आया, तीसरा खाया आनंद तो आया है, चौथा खाया आनंद तो आया लेकिन कम होता जा रहा है, दसवें रसगुल्ले में पहले रसगुल्ले की अपेक्षा रसगुल्ला तो वही है, रसगुल्ले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा पहला था वैसा दसवां है, लेकिन पहले में जो रस आ रहा था, आनंद आ रहा था, दसवें में बहुत कम हो गया। और एक ऐसी परिस्थिति आ गई, यदि अगला रसगुल्ला खा लेंगे तो उल्टी आ सकती है। कहाँ चला गया ये? यदि इस संसार के विषयों में तृप्ति होती, तृप्ति होती तो हम इसको लेते रहते और आनंदित तो होते रहते, लेकिन ये तृप्त नहीं करता। उस समय तो हमने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कि अब हम बिल्कुल तृप्त हो गए और उल्टी आ सकती है। फिर क्या होगा? दो चार दस दिन के बाद फिर इच्छा जगती है, फिर वही खाने की इच्छा, फिर उल्टी आने की स्थिति, फिर वही इच्छा। अर्थात इस संसार के किसी भी विषय में तृप्त नहीं हो सकता, तृप्ति नहीं है, कोई भी विषय ले लीजिए। इसलिए ये मनुष्य पांचों के पांचों को भोग करता है, और भोग करता है तो तृप्त नहीं होता, तृप्त नहीं होता तो इसी के चक्कर में लगा रहता है। राजा भर्तृहरि जी ने श्लोक लिखा, क्या लिखा? कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकह प्रमादी सकथम नहन्यात यह सेवते पंच भिरेव पंच। राजा भर्तृहरि जी ने अपने जीवन का निचोड़ निकाल करके तीन शतक लिखे और उसमें कह रहे हैं कि एक एक ये जानवर एक एक विषय के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवा देते हैं, और ये मनुष्य पांचों के पांचों को भोग रहा है तो ये कैसे बचेगा? ये आश्चर्य की बात है। आज पूरे विश्व के अंदर पूरी यदि अधिक दौड़ है तो इन्हीं विषयों के पीछे दौड़ है। कोई कोई विरला व्यक्ति होगा कि जो इस योग मार्ग के ऊपर निकल करके चल रहा हो। इसलिए कहा दोष दर्शनात् उभयोः, दोनों में दोष देखेंगे तो विवेक की प्राप्ति होगी। यहाँ जो भोक्ता है उसका तो दोष यहाँ गिनाया, पुनर्जन्म होता है, गर्भ में रहना पड़ता है, मरण होता है, विभिन्न योनियों में आना जाना पड़ता है, ये सारे के सारे दोष किसके हैं? भोक्ता के हैं। तो ये भोक्ता के इस रूप में भी देख सकते हैं कि दुख जो दिया है, दुख भोगना पड़ता है। वहां आप यहाँ योग दर्शन में चार दुख पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में तीन दुख पढ़ते हैं, न्याय दर्शन में एक दुख पढ़ते हैं, महर्षि मनु ने भी एक दुख दिया है, ऐसे ही उपनिषद के ऋषि ने पांच दुख गिनाए हैं। पांच दुख क्या गिनाए हैं? कुछ कुछ इसमें जो जैसा लिखा हुआ, पहला दुख गिनाया उन्होंने गर्भ दुख, दूसरा जन्म दुख, तीसरा व्याधि दुख, चौथा जरा दुख और पांचवा मरण दुख। ये सारे के सारे इसके पीछे लगे रहते हैं, तो ये भोक्ता के अंदर ये दोष दिखेगा और उनमें तृप्ति आदि न होना विषयों में दोष दिखेगा। अगला सूत्र पढ़ते हैं, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। कह रहे हैं कि जो हम उपदेश सुनना चाहते हैं उस उपदेश का प्रभाव कहाँ होता है और प्रभाव कहाँ नहीं होता। मलिन चेतसी न, मलिन चित्त में उपदेश का प्रभाव नहीं होता। कैसे? बीज प्ररोह अर्थात उसमें अंकुरित नहीं होता। जब हम बीज डालते हैं किसी बंजर भूमि में बीज डाला, चाहे हम कितना भी खाद पानी उसमें डालें, बंजर भूमि में बीज नहीं उग सकता, नहीं उगेगा। ऐसे ही जो मलिन चित्त है, मलिन चित्त वाले को आप कितना भी योग का उपदेश दीजिए, साधना का उपदेश दीजिए, ब्रह्म का उपदेश दीजिए, उस मलिन चित्त में वो उपदेश का अंकुर नहीं फूटने वाला। कैसे? आज वत, आज के समान श्री रामचंद्र जी के एक वंशज हुए हैं अज। कौन हुए ये? दशरथ के पिता हुए हैं, राम के दादा। दशरथ के पिता अज हुए, अज की पत्नी मर गई। पत्नी मरी तो पत्नी के वियोग में दुखी बहुत हो गए और इतना राग से अपने चित्त को आवृत कर लिया कि महर्षि वशिष्ठ जैसे योग्य व्यक्ति उनको उपदेश दे रहे हैं कि भैया जीवात्मा नित्य है, शरीर मरण धर्मा है, शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस उपदेश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मलिन कर लिया था, राग से अपने चित्त को आवृत कर लिया था, ऐसे मलिन चित्त के ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सावधानी क्या है? ये भी सावधानी है कि जो योगाभ्यासी व्यक्ति है उपदेश करे तो किसको उपदेश करे? राग से युक्त न हो, वहां जाकर के उपदेश करेगा तो अधिक फायदा होगा। और जो राग द्वेष में लिप्त हैं और वहां व्याख्यान करते जा रहे हैं, विशेष लाभ नहीं होगा। आगे पूरा हो गया। इससे ये नहीं होता कि रामायण काल के बाद सांख्य दर्शन। हाँ हाँ, इस बात से सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माने आज दशरथ और राम, हाँ, तो ऋषि लोग दीर्घायु प्राप्त कर लेते थे, उनकी राजाओं की आयु प्रायः कम हुआ करती थी। आज भी ऐसा ही कुछ है, वो राजा लोग जीवित रहे होंगे तो कितना 100 साल का मान करके चलें, आज के आज पैदा हुए होंगे तो 80-90 साल, 100 साल जितना भी मानिए। दशरथ 100 साल जिए नहीं, और श्री रामचंद्र जी थे तो उनके जिस समय महर्षि वशिष्ठ थे तो रामचंद्र जी की अवस्था ज्यादा नहीं थी, तो हो सकता है कि 3 पीढ़ियों में एक व्यक्ति रह जाए। आज भी ऐसे मिल जाते हैं 3-3 पीढ़ियों में जी, आज भी 4-4 पीढ़ियों के मिल जाते हैं, तो हो सकता है वही वशिष्ठ रहे होंगे। हाँ, क्या फिर से बोलिए। हाँ हाँ, वही बात कह रहे हैं, वही बात कही है। आप कुछ और कहना चाह रहे? हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, बिल्कुल बंजर भूमि ही बनी हुई है। आज के जो चित्त हैं मलिन चित्त, बंजर भूमि बनी हुई, वो नहीं उग रहा है। संस्कारी आदमी जो होता है, ये अजवत को अजवत बंजर भूमि अर्थ होगा, ऐसा कर रहे हैं, अजीवत को कह रहे हैं। नहीं, वो तो राजा ही हुए हैं जो व्याख्या की है, और वो उसका तो वही है। वैसे भी अज का अर्थ देखेंगे, अज अजा जो है, अज को कहते हैं जो जीर्ण नहीं होता, जो मरता नहीं है, ऐसा अर्थ मिलेगा। अजर अमर जो है वैसा ही यहाँ है। आगे बोलिए न आभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत। कह रहे हैं कि उपदेश का प्रभाव मलिन चित्त में नहीं होता, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है कि आभास तक भी नहीं होता। किसी मलिन चित्त वाले के ऊपर थोड़ा सा कोई असर हो जाए, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है कि आभास तक नहीं होता उसको कि ये भी कुछ चीजें हैं। जैसे ये लोग जो होते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, सड़कों के ऊपर जो गंदगी में रहते हैं, आप इनको बता करके देख लीजिए, सिखा करके देख लीजिए, फर्क ही नहीं पड़ता। और यदि आप अच्छे कपड़े दे करके भी आ गए, अच्छी चीजें दे करके आ गए, अगले दिन फिर उनको देख लीजिएगा, वही गंदगी में लौटेंगे। तो वहां आभास मात्र भी नहीं होता। यही कहा मलिन दर्पणवत, मलिन दर्पण के समान। जैसे किसी दर्पण में, किसी आईने में मोटी परत आ जाती है ऊपर गंदगी की, धूल की, तो उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो आभास तक नहीं होता हमारा कि इसमें कुछ दिख जाए, चेहरा इत्यादि। ऐसे ही जो अत्यंत मलिन चित्त हो गए उनके हृदय में इस उपदेश का आभास तक नहीं होता। यही बात है। जैसे ऋषि दयानंद जी बहुत बड़े योगी पुरुष, चित्तौड़गढ़ के पास में एक छोटी सी नदी है, नदी का नाम ध्यान नहीं हो रहा, वहां एक महादेव जी का मंदिर या किसी का मंदिर होता था, वहां महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान होते थे। वहां ऋषि के व्याख्यान होते थे, भीड़ बैठ करके सुना करती थी। तो एक दिन महाराजा सज्जन सिंह आए थे। महाराजा सज्जन सिंह जब आए तो नीचे बैठ गए और बैठ करके उपदेश सुनने लगे। ऋषि दयानंद जी की जैसे ही दृष्टि गई तो ऋषि दयानंद जी व्यवहारिक बहुत थे, यथा योग्य व्यवहार करते थे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने तत्काल निवेदन किया कि महाराज आप वहां नहीं बैठे, आपका स्थान वहां नहीं है, आप ऊपर आकर के बैठे। राजा थे, राजा को उचित स्थान देना था। महाराजा सज्जन सिंह ने निवेदन किया कि स्वामी जी महाराज मेरा स्थान यही ठीक है, मैं यही बैठ करके सुनना चाहता हूं। वो भी बहुत व्यवहार कुशल थे, उनका चित्त मलिन नहीं था, उनके चित्त के ऊपर ऋषि दयानंद जी के उपदेशों का बहुत प्रभाव पड़ा। और कितना प्रभाव पड़ा, देव योग था कि 1883 में महर्षि दयानंद जी चले गए और 1884 में महाराजा सज्जन सिंह जी चले गए। गड़बड़ हुई, यदि महाराजा सज्जन सिंह लंबे काल जीवित रह जाते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। ऋषि दयानंद जी ने महल के अंदर यज्ञ करना प्रारंभ करवा दिया, दैनिक अग्निहोत्र। महाराजा सज्जन सिंह दैनिक अग्निहोत्र करते थे तो कुछ दिन बाद रुग्ण हो गए। राजा लोग होते थे विलासी भी होते थे, दूसरे कारण होते हैं, व्यसन के कारण रुग्ण हो गए। धीरे धीरे सुधर रहे थे, ऐसा रोग पकड़ा कि महाराजा सज्जन सिंह के शरीर को ही लेकर के चला गया। जैसे ही महाराजा सज्जन सिंह गए, यज्ञ बंद हो गया, ऋषि दयानंद जी का प्रवेश था, महाराजा सज्जन सिंह जीवित थे, तब तक कोई भी पौराणिक व्यक्ति महल में घुस नहीं सकता था। और पौराणिक पंडित बाहर बड़े जले भुने हुए थे कि राजमहल में हमारा प्रवेश बंद हो गया, राजमहल से दक्षिणा बहुत मिलती थी। जैसे ही प्रवेश हुआ, राजमहल के सदस्यों में एक भ्रांति पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? ये कह दिया कि महाराजा सज्जन सिंह रोगी हुए और इतने जल्दी चले गए, उसका कारण है हवन करना। हवन करते थे, हवन के कारण रोगी हो गए और शरीर छोड़ करके चले गए। वो दिन है और आज का दिन है, उदयपुर के राजमहल में कभी हवन नहीं होता। स्वच्छ चित्त थे, स्वच्छ चित्त होने के कारण उपदेश का प्रभाव पड़ा। एक और व्यक्ति ऐसे थे राजा, जो मलिन चित्त थे, जिसके ऊपर आभास भी नहीं हुआ, और उस व्यक्ति ने ऋषि दयन जी को मरवाने के षड्यंत्र में साथ दिया। कौन? जोधपुर के सर प्रताप सिंह जो थे, महाराजा प्रताप सिंह वो उनके भाई राजा बने हुए थे। ये राजकार्य मुख्य रूप से राजकार्य तो यही देखते थे। स्वामी दयानंद जी को बुलाया इसने षड्यंत्र पूर्वक जोधपुर में, और ऋषि दयानंद जी को लगा कि भक्ति भाव से बुला रहे हैं, जैसे यहाँ राजाओं का लाभ किया है वहां भी जाकर के करूंगा। एक भी दिन महाराजा सर प्रताप मिलने नहीं आए। बुलाया इन्होंने था, उपदेश नहीं सुने। पता तो था कि ऋषि दयानंद जी विशेष उपदेश सुनते हैं, सुनाते हैं, और उपदेश क्या देते हैं वो भी पता था, लेकिन मलिन चित इतना था कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या हुआ, जब स्वामी दयानंद जी को जहर दे दिया था तो उस रुग्ण अवस्था में भी एक दिन नहीं मिलने आए, देखने आए। कहां थे? पूना के अंदर पोलो खेल रहे थे, जुआ खेलने चले गए। एक इतना बड़ा भारत का संत सुधारक रोग सैया पर है, और जिस आतिथ्य के अनुसार उन्होंने बुलाया था वो गए थे, जिस गृहस्थ ने बुला रखा है वो अपने अतिथि को देखने तक न आए, कितना मलिन चित्त होगा। एक लेखक हैं अपने, उन लेखक ने पुस्तक लिख रखी है ऋषि दयानंद जी के भक्त प्रशंसक और सत्संगी, भक्त प्रशंसक और सत्संगी। उन लेखक ने पंडित लेखराम के विषय में एक दो पेज लिखा है, पंडित चमोपति जी के विषय में एक दो पेज, अपने दूसरे जो हुए गुरुदत्त इत्यादि के विषय में दो ढाई पेज, लेकिन जब सर प्रताप की बारी आती है तो 47 पृष्ठ लिखे हैं उन्होंने। 47 पृष्ठ क्या लिखे? सर प्रताप की प्रशंसा ही करते चले गए, ऋषि दयानंद जी का भक्त ठहराने में ही, सिद्ध करने में ही लगे रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जोधपुर राज परिवार ने इन लेखक को खरीद रखा था। आज भी जोधपुर की रानी ये कहती है कि ऋषि दयानंद जी के जीवन चरित्र से जो जोधपुर राजाओं के ऊपर कलंक लगा रखा है उसको हटा दो, हम आर्य समाज के लिए ये दे देंगे। आज भी लालच दे रहे हैं। वहां जोधपुर का कोठी है आबू में, हमारे ओम मुनि जी को कहा था कि ये पूरी की पूरी कोठी आर्य समाज को दे देंगे, लेकिन वो आप वहां से निकलवा दो। क्यों निकलवा दें? जो व्यक्ति षड्यंत्र में थे, हम इतिहास को कैसे खराब कर दें? तो मलिन चित्त जिसका होता है, चाहे ऋषि क्यों ने व्याख्यान करते हों, उनके ऊपर भी आभास तक नहीं होता। इसलिए कहा न आभास मात्रम अपि मलिन दर्पण वत। आगे सूत्र है, वो जो मैं बताया उदयपुर में आपने सज्जन सिंह का, महाराजा सज्जन सिंह का महल, वो पिछोलिया जो झील है, पिछोलिया झील के किनारे बहुत लंबा चौड़ा है वो महल, उदय पहले से अलग है, पिछोलिया झील के किनारे जो है वो। बोलिए न तज्जस्यापि तदरूपता पंकवत। तो तज्जस्य अपि तदरूपता पंकवत, पंक कहते हैं कीचड़, पंकज है या पंकजवत, पंक कीचड़ और ज कीचड़ में पैदा होने वाला जो कमल फूल होता है उसके समान, इसी का मैं पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं कि उत्तम उपदेश मलिन हृदय पर वैसा प्रभाव नहीं डालता, उत्तम उपदेश मलिन चित्त पर वैसा प्रभाव नहीं डालता जैसा शुद्ध अंतःकरण वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। कैसे? जैसे कमल का फूल जो है तो उत्तम, लेकिन कीचड़ में है, कीचड़ में रहते हुए वो कमल का फूल इतना विशेष नहीं है जितना कीचड़ से हटकर के विशेष हो सकता है। ऐसी ही बात यहाँ कही है, जिस प्रकार उत्तम कमल कीचड़ में पैदा होने के कारण उतना उत्तम नहीं होता जैसी उसकी स्वाभाविक स्थिति है। अगला सूत्र समय हो गया, बोलिए न भूति योगे अपि कृत कृत्यता उपास्य सिद्धिवत। वही दोबारा दे दिया, उपास्य सिद्धिवत। ये अध्याय की समाप्ति का द्योतक है। कह रहे हैं भूति योगे अपि न कृत कृत्यता, माने कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए उस ऐश्वर्य प्राप्ति से कृत कृत्यता नहीं है। जैसी उपास्य सिद्धिवत, जैसे ब्रह्म की प्राप्ति में कृत कृत्यता है, वैसी कृत कृत्यता सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर नहीं होती, यही कह रहे हैं। इसलिए अध्याय की समाप्ति की है, इसको पढ़ देता हूं। विविध सिद्धियों की प्राप्ति से, एक सांसारिक विषय और यहां सिद्धियां दी है, भूति सिद्धि को कहते हैं, जो योग दर्शन में अनेक सारी सिद्धि दी है। बहुत सारे लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, कह रहे हैं कि उस सिद्धि से कृत कृत्यता नहीं होगी, जन्म लेना पड़ेगा। विविध सिद्धियों की प्राप्ति से भी वैसी कृत कृत्यता नहीं है जैसी कृत कृत्यता उपास्य सिद्धि अर्थात ब्रह्म संपत्ति में होती है, ब्रह्म की प्राप्ति में होती है। विविध सिद्धियों से पुनरावृत्ति होती है और ब्रह्म की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की सिद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना ही, कक्षा को विराम। ओम काम शांति।